Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een grote aanval op de Syrische stad Idlib door het Al-Nusra-front zijn vandaag zeker 19 doden gevallen. 4 leden van de beweging bliezen zich op bij stellingen van het regeringsleger. Dat reageerde met meerdere luchtaanvallen op de stad. Strijders van Al-Nusra proberen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten de stad te infiltreren. Het Openbaar Ministerie in Keulen heeft na de uit de hand gelopen betoging van gisteren tegen 57 mensen een onderzoek geopend. Ze worden onder meer verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel en openlijke geweldpleging. Er zijn 44 politiemensen gewond geraakt en verschillende politiewagens zijn onherstelbaar beschadigd. In het zuiden van Estland, in de stad Viljandi, is een lerares in de klas doodgeschoten. De politie heeft de dader gepakt. Volgens lokale media is het een 15-jarige leerling. Het wapen dat hij gebruikte zou van zijn vader zijn. De lerares was een Duitse vrouw van 56. Er waren nog 4 andere leerlingen in de klas toen de lerares werd beschoten, maar zij bleef ongedeerd. Het weer nog even. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de middagtemperatuur komt uit op zo'n 15 graden. De zuidwestelijke wind is meest matig boven land en krachtig aan zee. En tot zover het nieuws. Goedenavond luisteraars, graag wil ik met u verder gaan met het boek Jesaja. En vanavond wil ik met u gaan lezen hoofdstuk 55 uit Jesaja. Net zoals de vorige keer toen we stilstonden bij hoofdstuk 53... is ook Jesaja 55 een heel bekend, maar ook heel mooi en rijk hoofdstuk. En ik wil het graag met u lezen. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is? En je vermogen voor wat niet kan verzadigen? Hoor aandachtig naar mij, opdat ge het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor, opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen aan David. Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natie gesteld, tot een vorst en gebieder van de natie. Zie, een volk dat ge niet kende, zult geroepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u komen, ter wille van de Heere uw God en van de Heilige van Israël, omdat hij u verheerlijkt heeft. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere. Dan zal hij, God, zich over hem ontfermen. En hij bekeren zich tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heere. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaan, ook zijn. Het zal niet leeg tot mij weerkeren, maar het zal doen wat mij behaagt, en dat volbrengen waartoe ik het zend. Want in vreugde zult ge uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor u uitbreken in gejuich. Alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opgaan. Voor een distel zal een mirt opschieten. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Als we zo kijken naar het begin, die eerste paar verzen, die eerste drie, dan zien we daar een hele specifieke situatie. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, kom. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Het beeld wat hier geschetst wordt is een beeld van een koopman. Een koopman die op de markt staat en bezig is om zijn ware aan te prijzen. U kent dat wel zo op zo'n markt. Dan heb je van die kooplui die dat echt luidkeels kunnen doen. En dat ook heel goed doen om zo de aandacht te trekken. Nou, hier is de profeet bezig. En in opdracht van God staat hij als het ware als een koopman op de markt. En hij roept de dorstigen. Mensen die dus dorst hebben, die roept die, kom naar het water. En even later heeft hij het over kopen zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, en hij heeft het over brood. Nou, water, brood, wijn en melk zijn voorbeelden van aardse zegeningen. En die worden hier genoemd, maar niet alleen maar als aardse zegening, maar zoals het ook op andere plaatsen in de Bijbel gebeurt, zijn het figuurlijke aanduidingen van geestelijke goederen. En ik kijk even naar dat eerste stukje. Alle gij dorstigen. Dus mensen die dorst hebben, mensen die dorst zijn naar water. Die verlangen naar de lessing van hun levensdorst. Want daar gaat het hier om. Mensen die de werkelijke diepe levensbevrediging missen en daarnaar verlangen. En zo staat de profeet als een koopman op de markt en hij zegt, heb je dorst? Heb je levensdorst? Kom dan, hier is water. En je kunt kopen en eten zonder geld. Wat is dat nou? Als een koopman op de markt dat doet, dan levert dat weinig inkomsten voor hem op. Ja, dat is waar. Maar hier gaat het dus om die geestelijke zegeningen. En hier wordt dus gezegd, zonder geld kun je kopen en eten. Dat betekent, God geeft uit genade, hij geeft gratis de vervulling van die levensdorst. Hij geeft zijn genade. Je mag komen. Want dat is natuurlijk heel nadrukkelijk zoals het hier staat. Kom tot de wateren, kom, koopt en eet. Het betekent, je bent welkom bij God. En hij gaat erover door en hij zegt, waarom ga je geld afwegen? Dat betekent dus, in die tijd waarin Jesaja spreekt, is nog weinig muntgeld. En in die tijd wordt als betaling wordt zilver gewogen of wat goud als betaling. Waarom weeg je geld af? Dus waarom geef je geld voor wat geen brood is? En waarom geef je je vermogen op wat niet verzadiging kan geven? Dat betekent, het aardse goed is op zichzelf heel mooi, dat is het punt niet, maar het geeft geen werkelijke levensbevrediging. Een leven voor de dingen van deze wereld alleen schenkt nooit diepe levensvervulling. Waar is die echte levensvervulling in gelegen? Naar het luisteren naar God en naar het komen tot God. Dat is wat hier heel duidelijk wordt naar voren gebracht. Dus ik zie daar die koopman staan. Hij heeft zijn armen wijd uitgebreid en hij roept, heb je dorst? Dan kun je hier het krijgen. Heb je wijn of melk of brood nodig? Het is hier gratis te kijken. En dan gaat hij het verder uitleggen. Hoor aandachtig naar mij, opdat je het goede eet en je ziel zich in overvloed verlustigen. Het goede eet en in overvloed verlustigen, daar zegt hij dus mee, de echte levensvervulling ligt in het kennen van God. De echte levensvervulling ligt in het luisteren naar God en het volgen van hem. Je kunt geen werkelijke vrede in je hart krijgen als je dwars tegen de woorden van God ingaat. Je kunt niet die vrede krijgen door te doen wat je zelf wil en je niet te storen aan wat God zegt. Hij is de grote schepper van hemel en aarde. En wij zijn zijn schepselen. Wij zijn ten diepste zijn eigendom. En hij laat in de hele Bijbel zien dat hij om ons geeft, dat hij ons lief heeft, dat hij bewogen met ons is, dat hij zijn barmhartigheid aan ons wil bewijzen. Kom naar mij toe, zegt die profeet, kom naar God toe, opdat je ziel zich in overvloed verlustige. En het wordt nog eens een keertje herhaald, neig uw oor. Wij zouden vandaag gaan zeggen, luister goed en kom tot mij, zegt God. Dus daar zien we weer dat die profeet, als het ware, als in het beeld van die koopman, de mensen uitnodigt om tot God te komen. Opdat je ziel zal leven. Met andere woorden, dat je dus buiten God, daar is eigenlijk geen echt leven, geen echte levensvervulling, dat je die echte levensvervulling en vrede met God gaat krijgen door naar hem toe te komen. Je mag komen. En dat is op zichzelf een wonder. Want geen mens heeft het ernaar gemaakt. Israël had het er niet naar gemaakt. Het hele boek van Jesaja laat dat heel duidelijk zien. En ook overal in het Oude Testament, iedere keer was daar weer die verval, dat verval tot afgoderij. We zien dat in de Richterentijd. Daar staat Israël verliet de Heere en diende de afgoden. En dan komt er dan toen, stuurde God een van de volkeren van het rondom die hen verdrukte, zoveel jaren. En dan komt er het zinnetje, en toen riep Israël tot de Heere. En God gaf hun een richter, een verlosser. En je ziet, Israël verlaat God. Op een gegeven moment komen ze tot inkeer. En dan zegt God nooit, nou, je zoekt het maar uit. Je bent te ver bij me vandaan. Nee, hij wil zich bemoeien met, hij heeft ontferming en liefde voor dat volk dat voor hem afdwaalt. En hij geeft ze weer een richter. Hij geeft ze een verlosser. Waarom doet God dat? Omdat God het verbond houdt wat hij sloot met Abraham en bevestigde met Isaac en Jacob. Mijn verbond, zegt God. God houdt dat verbond. En dat is een hele wonderlijke zaak. Kom tot mij, Israël, ook al ben je een eind bij me vandaan geweest, je mag komen. Ik zal met je een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen aan David. Er wordt in Jeremia 33 in de versen 20 en 21 over gesproken dat God zegt, ik hou mij aan het verbond wat ik heb gesloten met David. En daar staat dan, zo zegt de Heer in vers 20 van Jeremia 33. Als ge mijn verbond aangaande de dag en nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en nacht meer zou zijn op hun tijd, en dat kan geen mens, dag en nacht komt, maar al zou je dat kunnen doen, dan zal ook mijn verbond met mijn knecht David verbroken worden, dat hij geen zoon meer zal hebben die koning is op mijn troon. Met andere woorden, God zegt, ik hou mijn verbond. En hier zegt God zelfs, ik zal met je een eeuwig verbond sluiten. En daarover lezen we over dat nieuwe verbond in Jeremia 31... dat God, dat de tijd gaat komen, en dat ligt nog in de toekomst, dat God een nieuw verbond zal gaan sluiten met Israël. En hoe staat het er dan? Heel mooi in 31:31. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik, dus dat is God, met het huis van Israël, dat zijn dus de 10 stammen, en het huis van Juda, de 2 stammen, een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen was. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen, zegt God. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dus dat is ook nog een verbond dat gaat komen, dat God gaat sluiten in de toekomst met het huis van Israël, de 10, het huis van Juda, de 2 stammen, en ze zullen hem allemaal kennen, van de kleinste tot de grootste. Ik zal met u, en dan ga ik weer terug naar Jesaja 55 vers 3, ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijs aan David. Dus dat is het verbond waar die aan refereert van David, wat God heeft gesloten, waar ook over wordt gesproken in Psalm 89. Het is het nieuwe verbond van Jeremia 31. En we kunnen de lijn ook doortrekken voor de gelovigen uit alle volkeren. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. Daar wordt van gesproken in het Nieuwe Testament. We hebben in het Oude Testament het verbond met Abraham en zijn nageslacht. We hebben in het Nieuwe Testament het verbond wat Jezus Christus heeft volbracht, waarvoor hij aan het kruis is gegaan. We hebben daar een andere keer ook bij stilgestaan. Dat Jezus dat verbond heeft onderhouden en blijft onderhouden doordat hij stierf aan het kruis van Golgotha als dat schuldoffer, de betaling voor de ongerechtigheid van ons mensen, en dat hij zijn bloed heeft gestort en dat dat bloed reinigt van alle zonden en dat Jezus garant staat door zijn lijden en sterven en opstanding, dat dat nieuwe verbond in zijn bloed een eeuwig en een onveranderlijk en een vast verbond is. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Dus we zien als het ware op verschillende niveaus dat gebeuren. Dus zo staat die koopman daar op die markt, we zouden zeggen de markt van de genade van God, en zo brengt hij dan zijn boodschap. En dan gaat het verder. De versen 4 en 5 laten weer iets heel anders zien. Ik heb hem, dat is dus de Messias, tot een getuige voor de natie gesteld. Tot een vorst en gebieder van de volkeren. Dus die Messias, die is een getuige voor alle natieën. Dat betekent dus, hij zal verkondigd worden aan alle volkeren. Maar hij is ook een vorst en een gebieder van de natie. Dat betekent, Jezus Christus, en dat kunnen we weer terugvinden in Jesaja 9, is ook de grote vredevorst. En er wordt gezegd dat zijn koninkrijk zal blijven tot in eeuwigheid. Hij is een vorst en een gebieder van de naties. En we vinden dat ook terug in Psalm 2. God zegt daar dat hij zijn koning heeft gesteld over Sion, zijn heilige berg. En dat gaat erin als een antwoord naar de machthebbers van de wereld, de vorsten en de volkeren die in opstand zijn tegen God en tegen zijn gezalfde. Die zeggen, laat ons de banden en de touwen van God verscheuren, we willen met God niks te maken hebben, we gaan onze eigen gang. Zo begint dat eerste stuk van Psalm 2. En dan komt de reactie van God, die in de hemel zetelt, lacht. Hij spot met hen. En dan gaat hij dingen zeggen daarna. Ik heb mijn koning, dus dat is deze vorst en gebieder van de naties, gezalfd op Sion, mijn heilige berg. En dan gaat daarna in Psalm 2 die koning, dat is dus Jezus, de Messias, die gaat spreken. En hij zegt dan, mijn vader heeft tot mij gezegd, vraag en ik zal de volkeren geven tot jouw erfdeel. De einden van de aarde tot jouw bezit. Nou, in dit verband is het dus wat hier gesteld wordt. Hem tot een getuige voor de natie gesteld en tot een vorst en gebieder van de natie. Dat betekent dus dat het Messiaanse Rijk zal komen. Het ligt nog in de toekomst, hè, maar vers 4 en 5 laten iets zien van de komende Messiaanse tijd. En in die Messiaanse tijd heeft Israël ook een taak. Dat zien we in het volgende vers. Een volk dat ge niet kende zult geroepen. Dus Israël wordt geroepen om een volk, om volkeren, te roepen tot het heil in de Heer Jezus Christus. Een volk dat u niet kende zal tot u snellen. Met andere woorden, ze zullen de boodschap horen, de boodschap van Gods genade, en ze zullen komen tot u, ter wille van de Heer uw God en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Dus dat volk zal verheerlijkt worden. Moet eens kijken naar vandaag en de dag. Wordt Israël vandaag en de dag verheerlijkt? Als we een klein beetje op de hoogte zijn met de internationale politieke situatie, dan weet u dat het heel anders is. Amerika probeert Israël onder druk te zetten. Iraanse leiders zeggen er is geen plaats voor Israël. Israël moet vernietigd worden. En ze noemen het woord Israël niet. Ze hebben het over de Zionistische identiteit en zeggen dat die moet verdwijnen. Dat er maar één plaats voor hen is, dat is de Middellandse Zee. Je hoort allerlei uitspraken die dus heel anders zijn dan die situatie die hier wordt getekend. Hier in die situatie, in de tijd van het Messiaanse Rijk, zal Israël dus een volk zijn dat uitnodigt en de volken roept tot God, en God zal dat volk verheerlijken. Zover zijn we nog niet. We zien nu heel duidelijk de aanvallen van de macht van de duisternis in allerlei vormen om Israël het moeilijk te maken. Maar God zegt dat is niet het laatste. Je zult verheerlijkt worden. Waarom? Omdat Israël zo goed is? Nee, omdat God het verbond met Abraham houdt. In Exodus 15 zegt God tegen Israël, jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn. En kijk je de hele geschiedenis van Israël tot vandaag aan de dag toe, dan is dat eigenlijk nooit vervuld. Priesters hebben verschillende taken, ze geven onderwijs. Drie belangrijke taken van priesters zijn het verrichten van de offerdienst, is de voorbede en is zegenen. Dus voorbeden doen, zegenen en de offers mogen brengen. In die taken heeft Israël zich wel altijd gehouden zo in die tempel, maar niet de wereld gezien als de plaats waar ze voorbeden mogen voordoen, en ook eigenlijk nauwelijks beseft de zendingsopdracht die ze hadden. Ze leefden uiterlijk als volk van God, maar er was geen zicht op de wereld. Dat waren de goyim, dat waren de heidenen, en dat waren degenen die het verbond niet hadden, en dat was allemaal zo best niet. Maar dat God zegt, ik heb je gesteld tot een licht voor de volkeren, dat kwam er eigenlijk niet uit. Maar God zegt wel, de tijd gaat komen, en dat is dus in dat Messiaanse Rijk, dat jullie tot een licht voor de volkeren, een licht voor de heidenen zult zijn. En dat je verheerlijk zult worden. Dus dwars door alles heen is daar die toekomst waarin God zijn volk verheerlijkt. Ook al is er vandaag aan de dag niks van te zien. Soms het tegenovergestelde. Denk maar aan die holocausttijd van de Tweede Wereldoorlog. Denk maar aan de geschiedenis van Israël aan Haman, die zo'n machtige positie had in het Perzische Rijk en probeerde alle Joden te laten vermoorden. Denk aan Egypte, waar de farao zei, alle jongetjes moeten in de Nijl worden verdronken. Hij wilde een eind maken aan het voortbestaan van Israël. En zo zijn er in de geschiedenis van Israël zoveel aanvallen geweest om dat volk te vernietigen of om dat volk tot afgoderij te brengen. Want dat was de diepste bedoeling van de duivel, om dat volk of tot afgoderij te brengen, zodanig dat ze hun identiteit als volk van God kwijt zouden raken en dat ze zouden worden als de andere volkeren, of ze te vernietigen. Maar beide dingen waren bedoeld om te voorkomen dat de Messias geboren zou worden. En we zien zelfs als die Messias geboren is, dat Herodes in Bethlehem en omgeving alle jongetjes beneden de 2 jaar laat ombrengen. Iedere keer die aanvallen vanuit het rijk van de duisternis op dat volk, in eerste plaats dus om de eerste komst van Jezus tegen te staan. Maar er is ook nog wat anders. Ook vandaag aan de dag zijn de machten van de duisternis bezig om te verhinderen dat de tweede komst van Jezus, de wederkomst, gaat komen. Dat het Messiaanse Rijk gaat komen. Hier zien we dus even duidelijk een paar dingen waarvan we zeggen, hé, daar moet je goed op letten. Hoe zien we dat vandaag aan de dag, dat hij dat probeert te verhinderen? De duivel weet dat hij blijvende invloed heeft tot de wederkomst van Jezus. Dat hij tot de wederkomst van Jezus tot op zekere hoogte zijn handen vrij heeft om de volkeren te verleiden. Maar hij weet ook dat het afgelopen is als Jezus Christus terugkomt. En daarom probeert hij die wederkomst van Jezus te vertragen. Hoe kan hij dat dan vertragen? Nou, de Heer Jezus heeft 2 voorwaarden gegeven die te maken hebben met zijn terugkeer. En dat eerste vinden we in Matteüs 24. Dit evangelie moet verkondigd worden aan alle volkeren en daarna zal het einde zijn. Dus dan zien we heel duidelijk, eerst moet die evangelieverkondiging wereldwijd gaan. En we zijn vandaag aan de dag al een heel eind en we zitten ook in een enorm grote schaalvergroting van de verkondiging van het evangelie. Als u weet wat voor uitzendingen, Bijbelse uitzendingen zijn, die via radio en tv gaan over de hele wereld, dag en nacht, in allerlei talen. Als we kijken hoe het evangelie gebracht wordt in allerlei vormen via internet, Dan is er in onze tijd zo'n enorme grote schaalvergroting, dat als je de wereldkaart bekijkt, je kunt nauwelijks een land vinden waar het evangelie niet geklonken heeft. Een signaal dat we gaan naar het einde toe. Het evangelie zal verkondigd worden aan alle volken en daarna zal het einde zijn. Dus wat probeert de duivel? Die probeert kerken en gemeenten lam te maken wat betreft zendingswerk. Want hij weet, als dat lam gelegd wordt, kan Jezus niet terugkomen. Er is nog een factor die nodig is voor de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Dat het volk zal wonen in het land. Want God zal, staat in Zacharia 12, over Jeruzalem en over het huis van Juda uitgieten de geest van de genade en van de gebeden. Nou, dat is nodig, dat moet gebeuren. Daarna zal de Heer Jezus Christus wederkomen. Maar als de duivel het voor elkaar kan krijgen, dat hij dat volk uit het land kan verdwijnen, zo verdrijven, zodanig dat er geen Israëlieten, geen Joden zullen wonen in Jeruzalem en in Israël, dan komt Jezus niet terug. Dus we zien eigenlijk de geest van de machten van de duisternis is de geest die probeert te verhinderen dat het evangelie wereldwijd gaat en dat het volk Israël in zijn land zal blijven wonen. En daarom zien we die geestelijke strijd die er is om Jeruzalem, die geestelijke strijd die er is om Israël. Het is niet zomaar wat toevalligheden, het is... Het land en de stad zijn centra van die geestelijke strijd. Waarom? Omdat de duivel weet, kan ik dat doen, dan kan ik die zaak belemmeren en dan komt die wederkomst van Jezus later. Heb ik meer tijd. Maar we weten dat de tijd gaat komen dat God zijn volk gaat verheerlijken en dat gebeurt ook in die messiaanse tijd. Wat betekent dat voor ons, mensen die vandaag aan de dag leven in 2014, dat wij in onze gebeden mogen bidden dat het zendingswerk, hoe dat ook gebeurt op allerlei verschillende manieren, rijk door God gezegend zal worden, zodat alle volken het woord van God zullen horen. Dat is een taak die we hebben in de voorbeden. In praktische hulpverlening en ondersteuning van het zendingswerk. Maar ook dat we bidden dat God zijn volk beschermt in het land Israël, en dat Jeruzalem de stad zal worden van de grote koning. Psalm 132 in vers 13 en 14 laat het al zien dat God zegt: ik heb mij die stad ter woning begeerd. Ik zal daar wonen voor immer, voor altijd. Dat we bidden dat die tijd gaat komen. Goed, dit uitstapje in vers 4 en vers 5, wat dus te maken heeft met de toekomst van Israël in het Messiaanse Rijk, dat hebben we dus gehad en we kijken nu naar 6 en volgende. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden, roep hem aan terwijl hij nabij is. Dus de hoorders op die markt, en eigenlijk wij alle mensen, worden opgeroepen: zoek God, roep hem aan. Hij laat zich vinden, hij is dichtbij. Dus het is niet een zoeken dat je zegt van, nou ja, het kan vriezen, het kan dooien. Ik mag hem aanroepen, maar nou, misschien hoort hij eens een keertje. Nee, zoek God, hij laat zich vinden. En dat zegt Jezus ook, hè? Zoekt en ge zult vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Als je hem aanroept, dan is hij niet ver weg. Die almachtige God, die ziet je, die kent je, die hoort je. En die heeft er vreugde in. Om als je als mens dorst hebt naar het echte leven, de diepe levensbevrediging in het vergeven van zonden ontvangen, in het vrede met God hebben en het onderweg mogen zijn naar het eeuwige leven, dat hij dat wil geven. En dat wordt verder uitgewerkt. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere. Dan zal God zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dus die mensen die zonder God leven, die worden opgeroepen: ga naar God toe. Laat er een verandering zijn van de levensrichting. Verlaat je eigen zondige weg. Ga niet door in een leven van ongeloof ten opzichte van het woord van God, maar geloof God en vertrouw op zijn woord. Ga naar hem toe, ga hem volgen, ontdek dat hij barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij vergeeft veelvuldig. Zo gaan die uitnodigingen naar Israël toe. Zo gaan die uitnodigingen naar een ieder die dit woord van God leest. Naar ons zoals we deze woorden horen. En dan gaat God verder. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heere. Met andere woorden, de manier waarop ik denk, die plannen die ik heb om verlossing te geven, zijn veel, veel groter en veel rijker en veel machtiger dan die wegen van jullie en die gedachten van jullie. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan jullie gedachten. Dat wil zeggen, ze staan oneindig ver en radicaal tegenover elkaar. Gods denken, Gods gedachten, Gods wegen zijn altijd, of wij het kunnen bekijken of niet, oneindig beter en oneindig beter dan onze wegen. En dan komt weer dat voorbeeld. Zoals regen en sneeuw van de hemel neerdaalt, die gaat er niet meer naartoe, maar die gaat op de aarde. En wat doet die regen en die sneeuw als die op aarde komt? Die doorvochtigt de aarde, maakt haar vruchtbaar en geeft vrucht, doet haar uitspruiten, geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Met andere woorden, die regen heeft een functie. Die sneeuw die smelt en op het land komt, heeft een functie. En God zegt, dat leidt tot vrucht, dat leidt tot oogst. En God gebruikt dat om te zeggen, zo zal mijn woord dat uit mijn mond gaat, ook zijn. Het zal niet leeg tot mij weerkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Met andere woorden, het woord wat ik je geef, de uitnodiging die ik je geef, de bemoediging, de onderwijzing, de correctie die ik je geef, mijn woord dat uit mijn mond gaat, dat heeft resultaat. Soms direct, soms later, soms veel later. Wij bepalen het tijdstip daarvan niet, maar wij weten één ding. Wat God zegt, zal niet leeg, dat wil zeggen onverrichte zaken, tot God terugkeren. Maar het heeft kracht. Het werkt iets uit. Het brengt iets tot stand. Doordat God zelf door zijn kracht zijn woord in vervulling doet gaan. En dat is een bemoediging. Vertrouw op dat woord van God. Ook in de moeite en de zorgen van het leven. Ga ermee met dat woord, met de belofte van God, met zijn toezeggingen. Ga daarmee naar God en zeg: Heere God, ik zit in die situatie. Ik weet niet hoe het moet. Maar u zegt tegen mij dat je al je bekommernissen op mij, de levende God, mag werpen. En dat u voor mij zult zorgen. Hier kom ik met mijn zorg. Hier kom ik met mijn vraagtekens. Ik breng het bij u. U hebt gezegd, ik zorg voor je. Wilt u zo voor me zorgen? Zo wil God zelf door zijn kracht zijn woord in vervulling doen gaan. En dat is dus een heilsbelofte die God geeft. En daarom wordt het laatste stukje in vers 12 en vers 13... is als het ware een bemoediging. Omdat Gods woord onwankelbaar is, omdat Gods woord vast is, omdat Gods woord betrouwbaar is, elke dag opnieuw, mag Israël en mag de gelovigen daarop rekenen. En dan wordt het beeld gebruikt in 12 en 13 als het ware van een hele optocht. Een feestelijke optocht. Onder leiding, onder het gejuich van een herschapen natuur. Want lees maar. Want in vreugde zul je optrekken, in vrede geleid worden. En dan komt die vreugdevolle feestelijke optocht. De bergen en de heuvels zullen voor u uitbreken in gejuich. Alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opgaan en voor een distel een myrtel opschieten. Dus hier in die verzen 12 en 13 krijg je als het ware te zien, op grond van de onwankelbare vastheid van de belofte van God, is daar die vreugde in er wat gaat gebeuren. En dan komt het laatste van het hoofdstuk. Het zal zijn de Heere tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Het zal zijn de Heere tot een naam. Dat betekent tot een roemrijke gedachtenis. Tot een eeuwig teken. Weet u, in die oudheid waren de koningen die dus succesvol waren met de oorlogen, die waren vaak geneigd om grote gedenktekens op te zetten. En dan vaak van in rots ook allerlei dingen uit te houden. Maar dat iedereen kon lezen hoe groot hun daden waren en wat ze allemaal niet geweldig gedaan hebben. Dat waren de koningen van de grote rijken. De Assyriërs die deden dat en de Babyloniërs die deden dat als dus een herinnering aan de overwinningen. En dat beeld wordt hier gebruikt. Het zal de Heere zijn tot een naam. Dus dat betekent tot een roemrijke gedachtenis, tot een eeuwig teken. God zal een monument hebben in het op de manier waarop hij in de toekomst zijn volk zal thuisbrengen. Een eeuwig teken. En dat eeuwige teken zal niet worden uitgeroeid. Dat betekent dat zal eeuwig blijven bestaan. En God staat daar garant voor. En zo zie je in dit hoofdstuk een aantal dingen. De uitnodiging tot het heil, die komt tot u en tot mij. En ik hoop dat van harte dat u hebt gezegd: ik ben tot deze God gekomen in de Heer Jezus Christus, die ook mijn zonde en mijn ongerechtigheid wil vergeven. En dat we mogen ontdekt hebben in ons leven die zondaarsliefde van de Jezus Christus en het bloed wat hij stortte, wat schoon was van alle zonden. We mogen ontdekken in dit hoofdstuk: God is betrouwbaar, zijn woord is betrouwbaar, hij staat er zelf garant voor. En het zal nooit leeg tot God weerkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Hij laat het volbrengen waartoe hij het gezonden heeft. Als een bemoediging om vast te staan in het geloof. Juist ook in de moeite van het leven. Verder zie je in dit hoofdstuk, in die versen 4 en 5... een heenwijzing naar dat komende Messiaanse Rijk. En vers 13 laat dat ook zien. Dus Jesaja ziet veel. Hij nodigt uit, en dat is voor vandaag de dag. En hij laat door die profetie zien. En het gaat naar die toekomst van het Messiaanse Rijk. Waar Jezus Christus als de Messias, de vorst en de gebieder van de naties op aarde zal zijn. Hij zal regeren, zoals er in Zacharia 14 staat. Hij zal de enige koning zijn over de hele wereld. Hem zijn de lof en de eer tot in alle eeuwigheid. Baruch haba b'asher Madonai Yeshua HaMashiach Baruch haba b'asher Madonai Jesus our Messiah The call has gone out The cry to return Our hearts must be changed for righteousness burn. Repentance we need for salvation we yearn. Then we will see. Revival must come, the prophets reveal. The Spirit descends, our nation to heal. With tongues of fire, Israel kneels. Then we will see. Baruch haba b'asher Madonai, Yeshua HaMashiach. Baruch haba b'asher Madonai, Jesus our Messiah. And we wait and we lift up our eyes. We know by your word your coming is nigh. For when you return, you'll reign, you'll not die. Then can we see? In the name.

arise and have mercy on Zion. That men may tell of his praises in Zion. The set time has come, the set time has come. And the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. Rise, O Jerusalem. Outcasts of Israel, and your sons have returned from afar. And the King will appear in his glory. The set time has come, the set time has come. All the nations will come to your presence. The set time has come, the set time has come. And the Son of Righteousness shall arise with of Israel, and your sons have returned from afar. And the King will appear in his glory. The set time has come, the set time has come. All the nations will come to your brightness. The set time has come, the set time has come. And the Son of Righteousness shall arise with Shaharim lefanecha. Jesús.